Ma amalak? İşin nedir? Uçakta geçen konuşmada yolcunun biri Julie'ye ne iş yaptığını sorar. Julie şu anda ne iş yapmaktadır ve yolcu nerede çalışmaktadır? Ma amalak? أنا طالبة في جامعة لندن وأنت؟ أنا طبيب في عمان.